دستور تکاثر کے دے انسان پر بدبختے باندھے حال ذکر کی قرآن میں چدا انسان سمر بدبخت دے او دا دنیا دا پارا کم دے تو رسید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر غافل تاسل را ڈیرول دمال حتا زرتم المقابر تردی چی دا قبرون زیارت و مکر سد پارا چمال دیر شی دمال دا محبت تو جن تاسو دا کارو نوکر چی زیارتون لیل تکو پچر مال دیر شو زرتم المقابر مقابر یہ ویلی دی دا قرآن کی دا یو آیات راغلے چلی کی دا زیارت ذکر دے وہ زیارت دا قبر ویلے دا مقبور نا. امام مالک ہوئی لا یزار المیتو بل یزار القبر دا مڑی زیارت نشتا دا قبر زیارت تے دا سلی زیارت تے چلی موٹو خورو نا عبرت واقلے جنن گور دا بندہ خیستا دل تپروت تے زبابا ہم دا حالی سا کلا یقیناً سوف تعلمون زرد چی پویا بشے دا مرگ کو وقت سما بیا کلا یقیناً سوف تعلمون زرد چی پو بشے دا برزخ کو وقت کلا لو تعلمون علم الیقین دا سنا دا کچر تاسو پوی دے پا علم یقینی سرا تو تاسو بچر تکاثر نکاو دا جواب دے فا لو تعلمون علم الیقین لما الہاکم التکاثر تاسو یقیناً کوئی دے چکیامت شتا تاسو مال سر محبت نکو یقیناً ابوین جہنم لرا دیاویم چی یقیناً ابوین جہنم لرا پلی دو یقینی سرا علم الیقین بنی عین الیقین بھائی مشاہدہ بھائی بیا بس تاسو نتا پوسو کریشی بدا غرض عن النعیم دنعمتنو نا دا شکری دنعمتنو تاسو زمان دنعمت شکری اولی نوا دا کری